ba ba mutti misagi ak soppalay dox ak soppalay dox waye bu fekke ba nga len di bolé bobu shafaq fa dogut xam nga ni kon jili nga gete waxtu jëreewut kon su boba ba mu gegal war lay don ba mutti misagi nekku ñu sopp waye gegal mu war lay dox kon bu ñe ahadahuma nadban day fekk in kana sallahuma ba'da shafaqi qabla wusulihi musnalifata wa in kana qaddamahuma hala shafaqi ahada al-hisha'a wujuban li butlaniha li salatiha qabla waqtiha wal maghrib wa nadwan in baqiya waqtuha warati haluhu stop nañ ak la xasam bahda subhi ci ganna suba muhallisan bir mu aji mir mira manam ganna bo fanane musdalifa ba jele fa suba jamono nga xamni bu setagut dañ bëgg nga bayiko nak musdalifa ñew taxaw ci al masharul haram motax mu tekki wa waqufu ak ko taxawam bil masharil harami ci al masharil haram ngay ñew taxaw ci al masharul haram ba nga xamne legi batay bëgg set jant yi bëgg fenk nga xam jant ba nga xam jant ma xam jant yi bëgg fenk nga dara fa bayiko wuti minan nak motax mu ne yukabiru day wax allah akbar wa yadduhu tamuy ñaan li isbari ba ci set ga bu setay wecc ba nga xamne jant ba yi bëgg fenk nak nga dara fa bayiko wastiqbaluhu sop nañ ak dublu khiblam bi ci bu nekké ci mashhar bo nekké ci al masharul haram nga dublu khibla mo gën nga dublu fenen wala waqofa detu taxaw nak ba hada ho ci gannaaw set ga neena nak ñu la ko waxe nang ko ni déggé gannaaw ba nga julé suba té mu leen dam batay nga xamni bët sétagut ana muxtaru suba jaxagul ci gattal nga taxaw al masharul haram waye bu fekke set na bagam nga doora ñew sey bo jall waaw wala waqof bo dir taw bax do ci gannaaw set ga bu xé set wacc rek jaxna wala qabla subh du jage ni ñëk suba yit day aaji wo itam gannaaw bo jëlé suba dañ la wax waye bo fa télé ñew ñëk suba itam jëlu taxaw sey bo jall wa israhun sop nañu gaaw bi batni muhassirin ci xor wi ñi wax batni muhassir wa bayiko fi nga taxawon legi ci mashhar ba nga ne musdalifa bu la nexe bo fa bayiko wuti minan da nga romb aw dot mu nek digante musdalifa ak minan ko xamne taxu ko yaat lol da melni ku sanni aw dot fa mu dal rek digante wonu la yaato bo fa tollo na nga gaaw ba wessu ko waram yuhu ak ku sanni al haqabata haqaba hina wusulihi ci waxtu ak sen neena sop nañ bo ak sen fi sasa minan nga dal di sanni jamaray haqaba manam sann gi jëmuray xaqaba ci bop mom wajju la bokku ci waru ko nga xamni bokku baye faaw am alaman li wax ci sopu ge fi tolu moy bu accès fi sasa dal di koy def wala jublu ci sopu ge wa in rakiwan ak donte day aji war so ak ci won ci minan te fek nga warit dal koy sanni fi sasa rek ci noné nga waré jëru wacc mbaadi xaar dara wal mashyu sopu nañu dox fi khayriha ci ludul xaqaba manam lu dina xaba jigay santé ji ci misitu waski bi yenen jamra yow mën di sanéti nga doxu sa tank gën nga war nga doxu sa tank saniko mo gën nga war saniko fi wu ndaye bo si dang koy san don nga war ni nak bu fekkone ne xaba la te du tay ji ba muy benen jamra ndax ñett jamra mo am xam nga ne xaba ben rek la ci waye bo ñew mën ci misitu waski mom xaba do ngay sanni do sanni ji dess waye xam nga bo do sey fan yi fi top ñett jamra ngay sanni taxalu ñu ci lay bokkat ci yoy su baba na ci fan yoy mom dox lañu jotam waye tamu ñu war moy wal mashyu fi ghayriha wa hal dagan na biha ci haqaba khayru nisa'i ndare jigen wa sayyidin agrabu wa kurihati sibes ak ti bu gat yewé ko ci aj day ñaari yoon yewé ko bu ndaw ak bu mag bu ndaw bay nek ni nak bi nga xey seen minen ci bistu bas ki bu sanni jamray haqaba yeen la ayawon yep ne bo armalé bul ko defati legi melni lako daganat na ci yow bam dess yati yar yi la aram batay mu jigen rebb kenn ki mom sib dong la muy lat ko lañ wolé wa takbiru ho sop nañ ak waxam allah akbar ma kulli hasatin and ak bepp jambaray do do way sanni juroom ñaari xeer yi muy haqaba muy fenen sop nañ nga wax allah akbar bo le sanni gi ak wax gi allah akbar wa tatabuha ak toftalom manam tamu ñu doji ngay sanni sasano ben bo sanni rek sanni ba jëf fa sasa do sanni ben baye bam yag nga do sanni ci dess lolou tamuñ ko walaqtuha akuk faram manam mu nek do xam nang ko fa rek nang ko fa rek sanni mo gan legi nak bu fekke ni tay ji la mu yinga sanni ci haqa ba dañu sopp won nga fa rek ko ci musdalifa bu fa nekke lolou mo gënon nga ñew bu fi fa rek ko tew nak boko fa rek fi mu bax ñu bokku to tay ji mu boko fa rek mu bax waye yinga sanni tay ji mom ci haqa ba ci bisu tous gi nga fa rek won ko minan mo gan motax sarabi bam waxe aslaf neena tegna ci illa jamratul haqaba falun dabu laqtuha min musdalifata ni sop nga fa rek ko ci musdalifa wadabhun sop nañu rendi khabla stawali ñeuk tisbar manam tamu nañ nga fexé ba rendi bala tisbar jot ci bisu tawes ki bi wa talabu badalatihi ak sakku gele mom gu sorga lako ngir rendi li yahliqa ngir mu wattu ci gannaaw bi neena bu fekke ne la nga wara rendi mu geleum dafa nekut tamu nañ nga tel ko wori ndax nga man ko rendi bala tisbar ak itam sa rendi jitu wattu bi lolu motax mu ne tamu nañ nga wori ko tel ko gis ndax nga man ko rendi bala tisbar man ko rendi tam jek ngay wattu suna halqu wa top ak watom dañu tamu dal nga sanni dal di rendi geleum gi boro wattu tek ci watu bu sañon rendi ke koy jitu tax suma halqo top ak watam wala bu noore ak donte ci gantaxuk noora la watu bu neena bo ci defon gantaxuk noora mu bobbi ko mu setit dali bobbi kawar gi mu setit baxna in xam dem matale na rasaho bopam fakki watu bi dajna sa bop rek mu baxna dalte da nga ca diw dara rek mu dal dikoy dindi wa taqsiru jamp mujisin aju doy la manam bu jampo itam mu bax waxu umum jamp nak sunnatul mar'ati moy yoonu jigen jigen mom jamp lay def bu xasi am jëm ñentiat jëm ci kaw rek la yajusu laha halqun li annaha muslatun illa an yakuna bi ra'siha adan manam jigen bu am jëm ñentiat jëm kaw du sa ñawato ti bopum ndax ñaawal bopum lay doon lumay bop da am lor dik la ca xañu ba lu mu wara fajj su boba la koy wara mat wat waye duko dragan rek mu jek jek wat ko day aji tam day tay jamp rek ta khusu day jël ta khusu day jamp qadral ummati lu tolni ab kolu baram anam jigen bu dagge ci kawaram lu tolni kolu baram rek bu lepp dajje rek ku ne mu dag fal tolni lu gudi ni kolu baram mu doy warajulu gor mom day jamp min qurbi aslihi ci fu jage saxu kay kawar ga ci fu jage saxukaayu kawaram anam goor mom budé jampo na jampom gatt sop nañu mu jamp ba jamp gatt tem ba jage fu saxé da naka suma yefidu top mu def ifada xam nga yaangi bisitu waski bi ñew nga minan sani nga jamaré haqa ba rani nga watu nga kon dara dess luma dal ñew makka nak légui def ci ifada me dal ñew makka def ci tawaful ifada lolu ma ci top wa halata dagane bi ci ifada ya ma la nga xamni baqiya deson na in halaqa dem fekkon na mu watu e bu fekke watu won nga doora def ifada kon neena ya deson ci ñu la ay won muy jigen ak rebbu te sibal nat ko lañ lolu dañ na legi jigen dagan na rebbu dagan na lañ sibon mi la ko lañ sibutu ko legi te gam def nga ifada te fekkan nga watu wa in wati andem lal nak qabla ho ci ñeuk watu ci jëk watu fa damun kon dara dana ko war waaw neena bu fekke ni legi da nga def ifada waye fekk na watu go won kana du nga def ifada nga jotté te fekk watu go won mu ne kon legi dara dana la ci war kon da am alaman moy fa damun kon dara war nako di khilafi sayyidi ci wuté ak rabbu bu fekkone legi jotté wo da nga rabbu manam da nga def ifada fek watu won ngol beti ko nak legi rabbu amone kon jotté bi la nga diisal ndax dañ ne bu fekke legi da nga def ifada te fek watu won kon bo fi jotté digënté wi da nga def alaman ni way bu fekke da nga rabbu won nak to am alaman julli ci khilaf sayyidi ci wote rabbu nak ko lañ mi sebon kesse nonu patay nak ko lañ kesse wote du waral da ka taqilil halqi niki yexé watu li baladihi ba ci am rewon neena watu bu nga waran watu ci aggi tan digalon la ko fofu nga ñewé ci minan da sanni jamray haqa ba bare ndi ba nopi soko yexé ba far ñibi sama rew donte fon sama rew so wuton fofay bo xasse delu rek tawatu alaman na la war da nga watu nopi dalute alaman do war la tax yexé gan ko yexé ba ñibi sama rew aw ifadati wala mu yex ifada lil muharrami ba tam xarit teru ifada xam nga bis tres bi ñu ëpp def waye tonku nako ci bis bobu mom li rek difoko rek mom do yewiko rek lañ mëna dogo légui nak boko yéxé ba wër tam xarit téru nak da nga am alaman du la wacc téru té nga alaman bolé ci té nga tudé bolé ci man naam nga yéxé ko mom dong man naam nga yéxé ko mok dox safa ak marwa wala nga yéxé won dox safa ak marwa mom dong ñoo ci yam féké dang ko yéxé won mok dox safa ak marwa bo ñëwé dang ko dal di wër dal dox safa ak marwa féké da nga yéxé won safa ak marwa kessé xam nga ni bo ñëwé faaw dana aajo nga jitu amur du ci nga baamu ifada doro dox safa ak marwa nak war ni wara top war du té nak men addu nga ci def bo bayi won yaari pitam té men addu rek ngay def yalla man ni warami kulli hasatin dang koy def rami jar ko ma taf ci taakhiri warami kulli hasatin ak sanni bupp jamray fofu na neñ bu dagon kulli ji lay gëna wor ndax bu ko deful rek mo leem yu bëgg waxat ñoy am kep li gën moy warami hasatin ak yexé sanni ben doj awu jamihi wala yexé doj yep li lay li bëggu di li lay li bëggu di xam nga legi manam sanni doj yi ci minan mu ngi tambulé ci tisbar joté bu jant bi sox digënté bobu ci lañ ko wara def da melni borom julik farat lolou moy muhtaram su jant bi xasse sox ta am wén doj wo faté wona sanni mba jamra lu mbo sanni wut ba sanni wo ben jamra jamray wa su ba waté dana alaman jappal ni sanni doj mom ci jamray mi ngi tambalé ko ci bar joté ba jant bi sox sa yo yexé sanni nak léegi mo wax wén doj la mba yépp nga faté sax ba jant bi sox su ba ba waté amna alaman su ba ba waté dan alaman waye na lu bron yep nga fatim te ben alaman lay don wa in li sahil ak donte ñel goné la yu sinu gog du rafetal aram ya sanni donte goné la go xamni mën sanni mbap dof xamni kilifa mako wara sanni te sanni lugo ba jant bi so rek alaman dana jam kilifa gana moy def alaman wa aw haajis ni wala aji tele jo xamni da magat ba da tawat ba tax ko yexé sanni ga ba jant bi so tere ga duñ ko ci set te alaman bu war ko dama yo xena ko sanni ba jant bi so rek alaman dana way estan ni bu dana wutal nak mo ni nga xamni mo tele ci sanni lu ni na wutal ko sanni li ndax xam ka mu wutal mom bu sagane ba defu ko du alaman bu wacc ko mu waji mom mi tele wa tax way estan ni bu ji sara bi neene way estan ni al hajisu man yarmi hanhu fi waqti al adai wa halayhi damu bo wutalun kenn koko sagane ko dute deni war ko wa faidatul istinabati mom dafhul ismi hanhu rek wutal gi mom baña am bakkar ci bu xasse wutal mom bu koko sagane ba def ko jant bi so mom bimu xasse wutal amatu ci bakkar alaman mom du temu def ko fa ya taharadana natale mom no wutal waqta ram yi waxtu saniga way yukabiru temuy kabar dafa wax ni nak bu fekke tele nga ba am ko yewal ni ko sanni lima da nga jëm tolole wax do mara ag bay sanni bo tolole do war na ag bay sanni ngay wax kabar yow ci saw lamé wa ahada bamuna sanni ga in saha ndem werna qabl fawati ci ñeuk raw ga bil khurub ci saxu jant ba min rabih ci bisum ñentel ba neena bu fekkee da nga tele woon sanni ba am ba yabal ku la sanni li ni ki tawatu taxlaate mën a dem kon li fee sanni wees te balaa weeskat ñu ne tey jila bisub ñeenteel bi ci bañ tëbaskeeg léegi ba jant ba sox ci bis booba fekkoo ne léegi tey jiliñ tëbaski te da ngay dellu minan waaye doo sanni dara ngay noppalu rek ba suba bu subaa la sanni jamra yi tàmbali suba bi nga xam ne mooy àllarba te ci alxames tëkki ajjuma ñetti fan yi mooy doon ñetti fan yi ñuy sanni jamra bis bu ne bu ci war jotee nga dem ni sànni yetti jam rey kon nak bo ne suba alarba xamit aljum bu jant ba soye sanni jeexna amatul sanni amatul legi nak mu ne bu fekke da nga tali won ba tax nga wutal la ta jant aljum soof ci ni mo misale legi so fi tane nga dem bamu lay la sanni lon nga dem defaat li nga defalo bu jant aljum xasse so nak nga wara tali nak kon mom jeexna to aljum bam wa qada'u kullin fayuk mbollem bisi ilahi jëm na ci soxu jant bobé néna nak mbollem ñetti fan yi lu la ci raw rek ba kéré jant bi sox ci bisu ñettel bobu man nga ko dabu man nga ko fay yaax ga mu xam nga dana waral alaman waye taxugo go wess nak li fek bisu li fek jant bi sox ci bisu ñettel bobu la rawon ci bisu bu ñëk ci sanni ak bisu ñaaral ba lay wéegut tuté nga def ko waye nak waxon na légui na la bisu bu nekk mom la tambalé ci subaram ba jant ba so moy waxtu won ko wara sal deug deug xam lu ko wessu ci guddigere ak fay lay don ci mom ko wessu jim ci kan ak fay lay la mo leelu guddiga qadaa ak fay la wax jangok neena guddigu nek ak fay bor la ci becc bu ko jitu lo sanni ci becc bu bu guddiga jot sanni ga wessu waye legi fay bor la da waxal na ni yeexago duna andi alaman waxuma la yanof na mutexul aji mana sanni wara ma te mu sanni bopam wala yermi te du sanni fi ka fi khayri ci tengul kudul mom neena bu fekke ne mom dem nga mënul ba ci jamra ja waye ku la yob ci jamra ja nga mëna sanni kon ne la yob ci jamra ja nga sanni sa bop waye kan du la sanni manam do jël doj wi tek ko ci tengul kenn koko la ko sanni dedet nga mën nga sanni mom dañuy andi ba nga as rek nga sanni sa bop waye do jël doj wi tek ci loxol kenen koko sanni la ko li boko defé dou day wa taqdimul khalqi ak jital watu aw ifadatu wala jital ifada hal ram yi ci sanni jamray haqaba dafa delu wat ci yi nga xamne dana waral deret manam faaw war nga sanni ñeuk ngay watu ba ngay def ifada sa yo xamni watu nga wala nga def tawaful ifada te fekk sa ni bu won jamray haq ba ci bisu teuski bo da nga am alaman sa yo jitalé watu wala nga jital tawaful ifada te fekk sa ni go won jamray haq ba ah koku amna alaman batay day a jow jamray haq ba jitu la in khalaf wa khunu dem jiyo nak digal nak fi xeyrin ci lenen neena san dong lañuy ban sanni jamray haq ba dong lañuy bañ watu jitu ko ba ifada waye benen jiyo bokut ak bobu rek ayut lolu mune nak la in khalafa fi ghayrin manam nay non ko man tegalen lu bokut ni ñu wessu legi du ay nga ko xol ci sarabi man na am ci ka khalqi qabla an-nahri melni bu fekke da watu won te fek rendegut dañ waxan non moy rendi jek watu ay koku du tax mu am deret sopp rek la won wa nahrihi qabla ar-ramyi bu fekkone dafa lajon jek muy sanni haqaway patay kenn duko wax dara wa ifadatihi qabla an-nahri aw al-halqi bu fekkone legi dafa defone ifada jek muy rendi ba jek muy watu patay du ay ndax lan la waxan non moy watu ba ifada ti sanni gore lan waxan aw qablahuma mahan manam nga def ifada terendego ba nga def ifada ti watogo ak defago kenn ci yoy yar dal def ifada ñoyam yep fala dama xale yoy ñu wess yep mom dara waru ci moy fala dama xale fi suratin min hadhihi al-khamsi hal al-asah jurum yoyu joy nga jiyok len li ci waxam du wajj dara nga ko teyel wat bo noppé jurum jurum anam la li khabari hajjatil wada'i jahalo yas'alunahu ci jamono ay ajuk ak yonenté mu jaj dañu tambalé won diko laaj fa khala rajulun lam ashhur fa halaqtu qabla an azbaha fa khala izbah wala haraja ko ko dañu ko yegumako bo watu te rendeguma manam jital na watu te rendeguma mu nek ayut legi rendu rek rendim nga defal def ko rek wa khala akharu lam ashhur fa nahartu qabla an armiya koku dana ko yegumako ba legi jital na loj te sanegumo dara no waxan moy sanni ñeek dorala muneko irmi wala fa khala irmi wala haraja muneko sanni lu nga def mi defawul rek am ayutu fama su'ila yawma isin han shay'in quddima aw ukhira illa qala sallallahu alayhi wa sallam ifhal wala haraja ne lu ko man laaj ne ko nangam de defumako ba far nangam muné rek defal rek ayut ne ko yef non la ci tu wa hada daluna lil mabiti jëm ci fanan bi minan ci minan fawqal haqabati ci kaw haqaba salasa ñetti gudi ana bu netay la tebaski ñew nga mak ba def tawaful ifada do def lu may rek dal di fexé delu wat minan minan nak tay mom bo delo amul ben ci wona bu may tudd nopp rek mom ngay def waye nak fanan minan mom gudi goge fanan ko bokku na ci nga xani bokku baye amalaman fawqal haqaba limu jarign moy dalay wonna la kaw haqaba ci minan la bokk waw waye su haqaba mom ci makka la bokk ne gam day ni minan nga wara fanan dalay xamal fam tambale fam yeb mune la demal ba ci bir minan nga fanan ba waye bo demon ba jaye ko fanan nit guddi gogo fananoko minan su baba alaman bi am legi nak fañu wax fawqal haqaba fa kawe ci haqaba da bokk ci minan da bokk ci minan te fa sofe ci haqaba bokk ci bokku ci bañ nak nga jawale ko lol mo ci andi fawqal haqabati salasa ñetti wudi wa in taraka bu baye julla laylati li ëpp ci ak gudi fa damun ko ndere dana ko war neel nak bu fekke jël lañ gudi lam fanano ko minan waye la ëpp ci gudi ba kep bu ñëw te ñëwugo nga do ñëw minan da nga mala man der jalle war moku fanantun gudi ga yëpp ñëwëm ci mom aw laylati ni wala nga fanan ko yaari gudi inta hajjal ndem da bëgg gaawé xam nga minan mo dess na fa sax ñetti fan mo dess na ko def ñaar moy fa man tahajjal fi yawmay ni fala isma alayhi wa man ta'akhkhara fala isma alayhi bu fekke da nga gaawé mom ñaar gudi nga fi fanan mané bu fekkon né tay jël won bi ci tobaski wi da nga mara gaawé da ngay dem fanani fa tay gudi gi ñu jëm muy genn nga sanni suba bo fa yendo fanana gudi ga ci top gudi gi ñu jëm bu gi jalle ga ci top fanan ko xam muy sa yari gudi alxamis dal ci top alxamis doje bokk sanni moy sa sanni ñaarel da sanni nga dimbul allah ba nak tay jimay waxe tay talata la suba ba alxamis yo nga gaaw genn mi nan bu fekke nit la fanan fekke nuru xaal suba dal di gaaw genn mi bla jant beso su ko defe kon fanan nga ko ñaari gudi sanni nga yaari san ñaari bis fanan nga ñaari gudi walaw baat ak donte day fanan ci bi makkata ci makk donte neena bo bayiko minen makk dong nga ñewit nuru la jall ba sub dekk du te man nga gawé lolou ñu wax sann ñaari fan yam ci baña xaar bi su ñettel aw makki yeen wala moy ko juk mak ñen donte sax mak nga far dekk ben yoon waxu ñoo def fanan ci waye fa nga far dekk du te bu la nexé gawé sax ñaari fan rek fofu ci minan gaaw dal ñibisi mak qadul khurubi ci ñeek soga nak minasani ci bisum ñaarel ba so murtu xaar bi su ñettel nga dal di gaaw bala jant be sox ci bisu ñaaral bi nga genn minan waye bu fa xaaré bu fa xasse xaar rek bi jant bi sox faaw nga xaar fananaat yend wat sami du mëna ñak musala bi waxna fa in gharabat wa huwa minan fala yajusu lahu at-ta'jilu wa nasimahu al-mabitu minan wa ram yusalis mo tax mu ne bo defé non nak fa yasxutu kon dana rat han walis ko ram yusalis sanni bisu ñettel ba bo gawé ci bisu ñaaral bi dal li genn minan bala jant feso kon fananu guddi goga ak sanni bisu ñettel yépp su jaan wal na ci waru xisa yalla mo lefna li rahin ñal aji sam bahdan haqa bar ci gannaaw haqa ba an yam sarifa mu wal patigu way atete mu digal as salisa bisu ñettel ba fayar mi yatem yu sanni li lew may li ñel ñaari fan ña da wax ne bu fekke da nga am ak jur xamni ab sam nga da nga may bisu fukel bi bo xeyse ba sanni jamaray haqa ba nga del wat ci sa jur ko defo bis ba ca top fuk ak ben do ñew bis ba ca top nak da fuk ak ñaar te kon moy nek ñettelu bisu fukel bi o tambale bisu fukel bi wañi kon fuk ak ñaar moy nek ñettel ba waaw bisu ñettel boobe nak bo ñewé xam nga moy bisu ñaarelu sanni gi niki bu fekkone misal mi tay ji day allah ba bo xeyse minan ba sanni jamray haqa ba man nga dem ci sa jur suba ci aw xamess nga baña ñew ba ci aljuma ja nga doora ñew aljuma moy nek ñettel bi ci bo tambale woni ci allah ba waye moy doon bisub ñaarel ba ci sanni gi ndax alhamis lañu jëk sanni kana bo weso allah ba mi fuk kon aljuma moy ñaarelu sanni gi lay dañu ñew ci aljuma ji nak bo ñewé dal di sanni alhamis mi nga weso dembu te ñew woon sanni aljuma mi nga tew tay te nga xamni moy ñaarelu bisub sanni gi leg nak kon xam nga kon sanni nga ñaari fan ñep ndax fayal nga alhamis dembu aljuma ji nga tew itam sanil nga ko leena bu la sobe bo beugé top ci faman tahajjala fi yowmani kon lay man nga dal delu wat su jur bu la nexé tam nga xaar ba gaaw nga saniko bo man ta akhaf la ism halay ni ngi ko waxe won ci gannaaw su fekke ne ban yu jitu won leeru wu ci won ni ba dañ ko ca waxe won nu bokku tu ni ñu xamle kon joomte la won wa taqdimud dhahafati ak jital way neew ñu doole feradi ci delu ga lil musdalifati bayiko musdalifa lam gi ci musdalifa da al maana min ndax mo ni do lu jëm ci te fek na bayiko ci dafin tollu wa ta salabini allah mu bi maana min manam da bëgg wax ne bu fekke ne legi dañu bayiko musdalifa jëm na digante bobu sopp na ñi nga xamne ñoo neew doole di ay jigeen mbaa ñu wëré di mbaa ay gone ñoom ñu jital leen ñu jitu may leen ñu jitu ndax mu xaw wayef ci ñoom manam jitu go ni mi déme moy buñu wacce musulifa rek xam nga waxana ni musulifa wacc ga mënta ñak way fanaan nga sopp rek la mëna ñak waaw leen ne mu dañu bëgg nak leg bu ñëwé musulifa rek buñu jullé ba agal rek ñu dal di bayyi ñi nga xamne ñoom buñ xaaré bu suba ñuy xey anani ñi day metti ñu bayyi leen ci guddi ñoom té ñu téra jitu ji ñu baña fanan ñoom bi na refanan tam def la gën suñu mari def la gën ci mustari bu muy fanan ñu bayyi jigeen ñeek goné yeek ñi xawaré di ñoom ñu baña fanan ñoom guddi nga xamne lu xat ñu bayyi leen ñoom ñu jawali minan baña fanan ñoom mustalifa walla ni sopp nañ ko leena barre ñu koy def defena ci akkati manam ragal buñ xeye suba xataay metti bi rek ta buñ ñewé musdalifa ñoo fi fanan legi defena nañu ba doñ ñoo rek daldi wacc fa dir bu tolni ministre yu digënd bu ma wacc ay bagas waxana mëntu ñak daldi gaaw na jallu mi nan legi fa tarki tahsibi ak baye wacc ca fa ñu wax al muhafsab li xeyri muqtadan ñeel kudul ko ñu roy bi ci mom ana bu fekke nekk ko kilifa borom xam xamul ilima ju ñu roy ci mom kon neena da ñu may nga baña wacc fa ñu wax al muhassab tax sara bina ay bi ne warukhisa fi tarki tahsibi muna ay fi nusuli bil muhassab hina wusulihi hal rujuhi min minan limakkata khashiyata salisi ayyamir rami li salati dhuhri wal hasri wal maghribi wal ishai ni غير مقتدى به جم واخنا مني هو مفهومه عدم الترخيص للمقتدى به من عالم وامام ونحوهما وهو كذلك مانام دا واخني بو سانغي جيهخه باغا بايكو منن جيم سي مكه دانيو بڬ بو فكي ني بروم خام خامغا با اليمانغا كو ني روي تي مومغا كو ديمي ني نيو نغا واتي فا ني واخ المحصب نيك فا با جوليو فا تسبار تاكوسان تيميس غي nonu bëgg nañ ko waye nak bu fekke ne yow legi nekko ku ñu roy ci mom ah su boba dañu ko yombal mu romb rek muhassab ta bañ fa wacc ah waye nak bu fekke ne ku ñu roy la ci mom ci ñi ñu wax ci borom xam xam ba iliman ak ku demé ñew dal mom bu baye ko minan des ci des ci wat makka ci ganna ba sanni yi jexé wa kon na wacc fa ñu wax al muhassab lolu bëgg nañ ko dañu sip mom bañ ko def warama sanni nak ko la yow min ci bepp bis assalaatu yatt jam ray yalla ñetti fan ñu ngay nak minan nak kana bu stress bi jalle ñetti fan ñu ba ñaar ñet bis bu nak nga sanni yatt jamra jamra moy bari bi sanni kay ñetti bi rew lay waxatama mujjana bil haqabati ci haqaba day ñetti ñuy sanni al jamratul ula al jamratul wusta al jamratul haqaba legi haqaba mi mujje sa yu nek faaw nga tegalé ko da ngay ñëkke biñu wax al ula tekke bañu wax al wusta mujje haqaba man wax ci kanam legi mu boku joge mu yakko nako wax len ci kanam waaw nga tegalé ko non min sawali tambalé tisbar nukhuru ba ci soba tisbar jotté jant bi re ci ba tisbar digënté bobu moy waxtu sanni waxana na la bu jant bi soyé te defé goko fay boré bëgga dess ala man na ci am yeex gi ko yeex waxam ko lé wasihatu ho woruk sanni ganak bi hajarin nek na ci aw docc li tax sanni gi wër moy nga sanni docc waye bo sanni woru su ba xaliss ba lenen ci xéti mbéli du ko taxa bax mo sa waxna fala yasihu bi dhahabin wa fiddatin wa nahwihima min al mahadib wala bi tinin wala bi fakharin wala bi